Nafikiri hapa nitakuwa nimemalizia yale ya jana. Sasa naanza ya leo. Naomba audio namba inayofuata hiyo. Namba 2. Maulidi ni bid'a. Yakizungumzwa haya maulidi ni bid'a. Inshallah yasome mwisho wa ulimwengu. Kutatolewa khutba kali sababu tumezusha bid'a. Mashallah. Na yeye pia amezusha bid'a. Sababu tumezusha bid'a. Haya maneno yake ni sehemu katika maneno mingi ambayo yeye huzungumza katika kulidogosha jambo ya dhambi ya kuzua katika dini ya Allah. Ni kama kitu kidogo yani. Iko hotuba moja nishawahi kuijibu na kumbuka, akisema bid'a ndogo ndogo tu hizi, yani jambo la bid'a aliona ni kitu kidogo. Na hili mara nyingi sana siku hizi alikariri. Ni kama kutaka kusawazisha baina ya watu wa sunna na watu wa bid'a. Kwa kalima yake hii, mwanzo naomba kidogo nizungumzie juu ya hatari ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam rahimakallah anna Allah subhanahu wa ta'ala qad akmala lana ad-din. Fahamu, Allah kurehemu, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametukamilishia sisi dini, alhamdulillah, na akatutimizia neema zake juu yetu, na akaturidhia sisi Uislamu kuwa ni dini yetu. Wa kamalu al-Islam fi aqidatihi wa shari'ati qadim bi nabdhi kulli ziyadatin tulsaqu bihi hakimun bi annahu la naqsa fihi wala nuksana ya'tarihi. Na ule ukamilifu wa Uislamu katika itikadi na katika sheria, ule ukamilifu wake watosheleza kuacha kila ziada ambayo watu huiunganisha na Uislamu, na ya hukumu pia kuwa hakuna upungufu wa aina yoyote katika dini yetu, walillahi alhamdu wal minna. Kwa sheria imekuja ikiwa kamili, haikubali ziada wala haikubali kupunguza. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qala fiha al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii aya ukisoma, naomba uzingatie na ufuate. Kwanza, jambo la kwanza, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Nini maana ya maneno haya? Maana yake ni kuwa ukiitaka dini iliyokamilika, basi ni lazima urudi katika ile dini ambayo imeshukishiwa hii aya. Fahamu zi? Ile dini ambayo hii aya imeshuka akiwa nayo Mtume Muhammad SAW na masahaba wake, ndiyo iliyosifiwa huu ukamilifu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, wataka ni'ma ya dini iliyotimia, basi ni ile wakati ilipoteremka hii aya anayo Mtume SAW na masahaba wake. Wa raditu lakum al-islam dina, na ule Uislamu aliyouridhia Allah subhanahu wa ta'ala ni ule Uislamu ambao uliteremshiwa hii aya. Sijui mafahamu vizuri. Kwa ukitaka dini kamili, rudi kule. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia udhalilifu watakaokuwa nao Waislamu akhir zaman, akasema kuwa Allah hata uondoa ule udhalilifu, hata tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporegea katika dini yenu. Kwani wale makafiri awazungumzia Waislamu, mpaka mregee katika dini yenu, bimaana mregee katika ule Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawafundisha masahaba wake. Kwa hivyo dini yetu walillahi alhamdu wal minna imekamilika. Na yoyote anayezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa lisanu halihi au maqalihi, ni kama yuwasema hivi, anna shari'ata lam tatim, sheria hii hayatimia, wabakia minha ashiya yajibu au yustahabu istidraku, kuna mambo yamebakia ni wajib tu tufanye istidrak, tuyaongeze ama tuyapunguze hivyo. Kwa sababu lau kama mubtadi aitakidi kuwa hii dini imekamilika, haina upungufu wowote, asingezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu tayari kamili dini. Na yote anayezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dalun ani sirati almustaqim, huyo amepotea na kupinda katika njia iliyonyoka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuondoka duniani isipokuwa baada ya Allah kuikamilisha dini yake, ndio akaondoka duniani. An Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innahu lam yakun nabiyyun qabri illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Hapakuwa na mtume yote aliyetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ilikuwa ni wajib juu yake kuwaelekeza umma wake katika ile khairi anaojua ni khairi kwa wao, na kuwaonya kutokana na shari anayojua kuwa ni shari kwa wao. Hivi niwaulize, ni nani mtume bora kuliko wote? Kila Muislamu ajua jawabu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa wale mitume wengine hawakufanya upungufu katika kufikisha haya, atakuwaje Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila shaka amefikisha ujumbe kikamilifu kama walivyofikisha mitume kabla yake. Sasa hakuna kheri leo wewe utaiona hakukufundisha mtume wako sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna shari ambayo mtume sallam hakukutahadharisha nayo. Kwa huwezi kutuambia kuwa kuna jambo la kheri katika dini ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alilisahau, hakulifundisha, atakuwa hajamaliza kufikisha ujumbe. Na Allah subhanahu wa ta'ala shub, ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Kwa yule anayesema kuwa hili liko na haliko, basi ni kama asema mtume za sallama hajafikisha huu ujumbe, yeye ndio ufikishe. Sasa mchore sura, mtu kama huyu ni mtu aina gani katika sheria ya Allah? Katika hadithi ya al-Muttalib radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ma taraktu shay'an mimma amarakum Allah bihi illa qad amartukum bihi, sijawacha chochote katika yale ambayo Allah amekuamrisha nyinyi isipokuwa mimi nimewaamrisha. Sasa wewe ukituletea maulidi kwa mfano, tutakuuliza umeamrishwa wapi? Mbona amri hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuifanya wala masahaba wake? Hii amri umeitoa wapi wewe? Sababu hii hadithi iko wazi kuwa mambo yote aliyotuamrisha Allah mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha. Wa ma taraktu shay'an mimma nahakum anhu illa au in illa nahaitukum anhu, na hakuna chochote katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukatazeni nyinyi isipokuwa na mimi nimekukatazeni. Kawaambia hiki kifai. Na hili jambo si Waislamu tu, hata Mayahudi na Manasara walikuwa wafahamu kuwa hii dini imekamilika wakati huo. Ushahidi an Salman al-Farisi radiyallahu anhu qala qala lana al-mushrikuna inni ara sahibakum yuallimukum hatta yuallimukum al-qira'a, naona huyu mtume wenu amewafundisha kila kitu mpaka kukidhi haja pia. Huyo alikuwa fanya nini? Istihza. Manake kila kitu mkiambiwa mwasema mtume salama nitufundisha. Na kweli hakuna jambo katika maisha yako unalolifanya isipokuwa kuna ilmu mtume salama amekufundisha kila kitu. Akajibu kwa kujifakhirisha na Uislamu wake, ajal, kweli ametufundisha mpaka huko. Nahana an nastaqbila alqiblata bighaitin au bawlin wa an nastanji bil yamin wa wa wa. Mtume sallam anatufundisha mpaka adabu za kukidhi haja, ametukataza hiki akatukataza hiki akatukataza hiki, adabu za chuoni ametufundisha. قال الإمام مالك رحمه الله كفتيشا الإمام مالك رحمة الله عليه سيما من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة يويوتي أتكيزوا كتكو إسلام وزوشي أوونا يين مزوري بدعة حسنة أوونا نمزوري سيو بس هويو أمدائك ومتم محمد صلى الله عليه وسلم amefanya khiana katika kufikisha ujumbe sababu Allah subhanahu wa ta'ala anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum al-aya fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina kile ambacho hakikuwa dini wakati ule hakiwezi leo kuwa dini na ina watayarisha tayarisha tu kwa jawabu lile analosema wako katika wanaovioni kuna ikhtilaf katika maulidi fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu liyawma dina jambo likishakuwa na ijma' hata akatokea mwana wa chuoni gani akakhalifu haichukuliwi kauli yake wala haisabiki kama kuna khilaf sababu hili jambo kwa ijma'u salaf halijulikani mpaka ifike karne ya 4 ya 5 huko kisha ndio ikhtilaf ianze na ijmaa ishatangulia huko na ndio maana wanaovioni hawakujali hilo moja kwa moja ukasema ili jambo nini ni bid'a nayo nitakuja kuyazungumza kwa kirefu inshallah kwa wakati wake kwa hizi nususi nilizozitaja kwa kifupi ni dalili za wazi za kuonyesha uovu wa jambo la kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na huyu bwana kama takavyowekewa katika audio ambayo leo nafikiri itakuwa ndio ya mwisho ni kama nikimuona afikiria kuwa bid'a hazikukatazwa katika Qur'an na ndio maana utamuona atumia aya kuwakanganya watu umumatil ayat katika kuwakanganya watu so ukimwangalia anavyozungumza hivi yani kitabu cha Allah ambacho Allah subhanahu wa ta'ala sema wakadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin Allah apambanua aya ili zijulikane njia za watu waovu kisha ndani tusikatazwe na dhambi kubwa wakati tumekatazwa na zina tumekatazwa na sariqa tumekatazwa madhambi mingi makubwa kisha jambo la bid'a alisikatazwe katika Qur'an ah msikilizeni alafu hiyo tutamalizia kuijibu sasa hivi wale wema waliotangulia walikuwa hawataki kabisa kukaa wala kutaka kushirikiana sikizeni vizuri na ahadul bid'ah ahadul bid'ah wakati ule wao waliokuwa wakiwakusudia ni wale watu wenye bid'ah za kikufru za kiitikadi zinazomtoa mtu katika dini zinazoharibu itikadi ya mtu kina aljahmia alqadaria almu'tazila na wengineo lakini walikuwa hawakumaanisha hawa wetu watu wa kusoma hitima na maulidi na kusoma dua kwa sauti baada ya sala si hao kuna katika balia mudhika wallahi yani wale watu wa bid'a ambao wamekatazwa kukaa na wao katika Qur'an na sunna leo hawako leo si mafahamu leo hawako tena washakwisha inqaradu kwa ufahamu wa nani mwana wa chuoni gani amekutangulia wewe katika haya kwa hapa wanaokusudi alafu kuna kitu mimi nahisi iwafanya kusudi bali najua iwafanya kusudi hataki kuwaita hawa jamaa masufi unaona akimbia ile neno sufi na mimi najua kwa nini leo nitawajibu kwa nini yeye kila saa akizungumza hawa maulidi na itima hawa maulidi na itima mwanzo tuyaache tutakuja kuzungumzia pia naomba mimi naendelea labda mchoke nyinyi lakini inshallah tutaendelea hapo na yeye mpaka tuone hapa tulipofikia tosha na akiregea wa in udtum udna ukiregea pia tutaregea hapa hapa Alhamdulillah, sisi tuna neema moja, tuna neema kuwa misikiti yetu twazungumza tunachokiona ni sawa. Alhamdulillah, hii ni neema Allah ametupa. Nyinyi mkifungua mfano hivi tunavyofanya rududi, mweza kufukuzwa misikitini, kesho mkaambiwa bosi anasema hataki, bosi ankataa. Bwana, mambo gani haya bwana, ya izara izara bwana. Ama jamaa zenu watawaambia tunchoka sisi bwana. Ah, sisi alhamdulillah tuenda hivi hivi. Aya, wacha nisome aya katika Qur'an inayotukataza sisi kukaa na watu wa bid'a, alafu tujue ni hawa wale wanaokusudiwa nani. قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نحكيك amekwisha kuteremshieni katika kitabu hiki kwamba mnaposikia aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinakanushwa na zinachezewa shere, basi msikae pamoja nao mpaka waingie katika mazungumzo mengine, hivyo mtakuwa na nyinyi ni mfano wa hao. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya wanafiki na makafiri wote pamoja katika jahannam. Sasa uzuri, alhamdulillah, wasalafiyin hawana kierere cha kujifanya wao wajua kutafsiri Qur'ani bila maneno wanaoviona kama mlivyo nyinyi. So hawa husoma kaona kule kujua Kiarabu basi yatosha yeye ile aya tafsiri yake iwejua. Lakini haya maneno nitakayoyasoma ni maneno ya Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala katika Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an lil-Qurtubi. Asema dalla bihadha ala wujub ijtinabi ashab al-ma'asi idha dhahara minhum munkar. Hi aya hii ni dalili ya uwajibu wa kuwaepuka watu wa maasiya, watu wa madhambi, ikiwa kutadhiri kwao munkar. لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم. سبولي أمبي حتى جيبوشناو بس أمرذية كلي كتندو چاو كنا چوفانيو مبليك. والرضا بالكفر كفر. نمتو أكرذية وكفيري ييتا كفور. قال الله عز وجل إنكم إذن مثلهم. تكوى كتك حالك منيني كما هاو. كيشا كسيما فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم. كلا أتكيكا كتكمكاو أمبو فنيو معصية كيشا أسي وكتازي ونو فنيو معصية يكون معهم في الوزر سواء. كتك مذامي أتكوا كما والي ونو فنيو للكوسة. وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها. Na yampasa awakataze wanapozungumza maneno ya maasiya na kuyafanyia kazi. Fa illam yaqdir ala an-nakiri alayhim fayambaghi an yaquma alayhim hatta la yakuna min ahli al-aya. Na ikiwa hawezi kuwakataza basi na asimame aondoke. Hii ndio fa biqalbihi, kule kuchukia ni kule usimame uondoke pale mahali, ili asije akaingia katika hao waliotajwa katika hii aya. Kisha akasema وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما مر. ikiwa imethubutu basi ujiepusha na watu wa maasi kama tulivyotangulia kutaja. فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. kule kujiepusha na watu wa bid'a wanaofuata matamanio ni aula zaidi. وقال عامة المفسرين هي محكمة. هي آني محكمة haijafutwa hukumu yake. وروى جويبر عن الضحاك قال سمين دخل في هذه الآية. هبا بسكيلي زفزوري ومنجيا كتكهي آية كل محدث في الدين كلا مزوش كتكديني إلى يوم القيامة. آية أبونا يوسف mpaka siku ya kiyama. Hatuonyeshe leo wako wapi hao ambao twafaa tukae mbali na wao. Lakini nikawaambia huyu jamaa aepuka ili tamko la nini la sufi. Haya. Tamko la sufi lilikuwepo kuanzia huko nyuma huko, na hao wajiita hivyo hao watu wa tariqa, sisi masufi. Sasa mwanzo mtaanza na maneno ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kumbe aliwazungumzia pia hawa masufi au aliletewa habari zao. Qala Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi kunna 'inda Malik ibn Anas faqala lahu rajulun min ahli nasibain. Alikuja bwana mwa nasibain, ni mahali Sham kule. Alikuja kwa Imam Malik akamwambia, ya Aba Abdullah, عندنا قوم يقال لهم الصوفية. Sisi tuna watu kule waitwa masufi, babu zao hao. Lakini wakati ule walikuwa wafanye maulidi wala itima hazijazuka hizo, eleweni. Hao walikuwa na afadhali kidogo yao mgani haya, yakuluna kathiran wala sana, ili wanrithi, hili wanrithi, sababu hakuna bid'a isipokuwa lazima kuwekwa nini, kuwekwa mipango. Hata safari yule shekhe wao mkubwa akasema lazima mfanye nini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, mulete upya. Kaitafsiriyo aya nini upya? Leteni mikate hapa na nini ya kutanguliza, nyinyi kila siku mambo yale yale tu, biriani biriani, mpaka lini hivi hivi? Asema so bid'a usipoweka mambo haya. Hebu wewe alika watu, kisha ukishapiga kitwari na kijasho kile, waambie shukran wapenzi, shukran nyinyi mwapenda wapenzi wa maulidi, shukran ahsantum, kama kesho atakuja, kesho fikira atakuja. Imfanyiwa, kuna mmoja katika ikhwa anieleza kulifanywa maulidi, watu wakapewa sharbeti na biskuti pale mtawaziwani, pale wakitoka hivi sharbeti na biskuti, Imam Jambeni ndo anaeleza kisa, mamjua nyote ikawaje jamaa, asema wasikia jamaa watoka asema maulidi ya biskuti na juisi, hata mtume ahudhurii. Ah, ana jamaa wanamzaha kweli kweli, wasema hivyo. Asema msikia aswa mtu yasema, kwa sababu wao waitakidi kuwa eti mtume wa salam ahudhuria katika mikao yao kama yale. Asema hivyo yule bwana, kwa sababu hawataki hivyo. Yakuluna kathiran, turudi hapa, fa idha akalu akhadhu fil qasaidi, wakishakula waanza kuimba. Sasa huyu jamaa si ni mwimbaji, vipi apingane nao? Sasa atapingana nao vipi na yeye pia ni kama wao? Thumma yaqumuna fayarqusun, ambiwa ni mamali, kisha wasimama wacheza. Si hawa pia ucheza? Tukicheza si ajabu, usema hivyo sio? Wazee wazima misikitini na matwari wacheza. Hawa walikuwa wakicheza zao kule wacheza. Faqala, sikiliza maswali ya Malik aulize. Faqala Malikun, hum majanin, au wenda wazimu? Auliza swali, kweni wana wazimu? Faqala lahu la, yule bwana akasema la. Qala hum sibyan, ama ni watoto wadogo labda, maanake hivi vitu vituko hivi kama watoto wadogo. Qala la hum mashayikh uqala, ni watu wazima na akili zao, wazee wengine. Qala Malik, ma sami'na anna ahadan min ahli al-islam yaf'alu hakadha, hatujasikia sisi kuna yoyote katika waislamu wafanya mambo haya. Qala ar-rajulu bal ya'kulun thumma yaqumun fayarqusun ويلطم بعضهم رأسه وبعضهم وجهه, asabari wale hula kweli kweli, kisha wakasimama. Nafikiri ile kucheza washukisha, kisha wakae tena wale, lakini kuamka wakacheza. Wakishacheza kisha wengine wajipiga piga makofi ya kichwa, wengine makofi ya uso. Fadhahika Malikun waqama ila manzili, Malik akacheka kwa vile vituko vyao kama wandawazimwa, akaondoka pale. Wanafunzi wa Imam Malik, faqala ashabu Malik lirajul, wakamwambia yule bwana, ya hadha adkhalta wallahi mashaqqatan ala sahibin, umemtia uzito bwana mwalimu wetu. Laqad jalasnahu nayfan wa 30 sana fama ra'aynahu dhahika illa hadha al-yawm. Tumeishi na huyu Imam Malik zaidi ya miaka 30, hatujamuona akicheka hata siku moja. Leo ndo tumuona akicheka, baada ya miaka 30 yocheka leo. Sasa kuna baadhi ya watu hawana adabu, usema Imam Malik amecheka kwa sababu amekiri lile jambo ni sawa, sio fahamu mwana vile ibadilisha ikisi. Si hivyo, bali alistaajabu na ujinga waliokuwa nao wale watu, sababu mwanzo aliuliza ni wenda wazimu, ni watoto hao? Sasa ikiwa si wenda wazimu na watoto, wafanya vipi vituko? Simfahamu ili jambo. Wewe si wazimu, si watoto, wafanya vituko hivyo kwa nini? Kwa hili jambo likamchekesha Imam Malik. Sasa hapa wametajwa hao masufi, sio? Haya, Ibnul Jauzi rahmatullahi alayhi asema ni wale ndio kusudiwa, sio watu wa bid'a anil jahmiya nani mu'tazila, si hawa, sio? Haya, qala Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ana kitabu kizuri chaitwa Talbis Iblis, kama talib ilm kitafute kitabu, maana kipale aliyokusudia zaidi nani? As-sufiyya. Asema qala al-Khallal wa akhbarani Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Sadaqa qala haddathana Ishaq ibn Daud ibn Subayh قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي يا أبا سعيد إن ببلدنا قوما من هؤلاء الصوفية. أكتاجة مصوفية كنا مصوفي كل كويتو. فقال سكريزا منينو يا ونوفيوني نهون الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي شيخ المالكية اليفريكي موكا ومياموجة سين ناني وكو كتك قرون مفضلة 198. Asema la taqrab haula, usiwakaribie hao, kaa mbali nao. Fa inna qad ra'ayna min haula'i qauman akhrajahum al-amru ila al-junun, kuna watu walikwenda nao wale mpaka ikawafikisha wakawa wenda wazimu. Wa ba'dhum akhrajahum ila al-zandaqa, na wengine ikawafikisha mpaka kwenye uzindiki wakakufuru. Na haya tutakuja kuzungumza inshallah katika muhadhara, tofauti yetu sisi na masufi nini, tutakuja kueleza maneno yao, mpaka baadhi yao waitakidi kuwa katika mashekhe ambao wao leo wawachukulia kuwa ni maulamaa wakubwa waliopita, salafun talih wao. Asema ma fil jubbati illa Allah, katika hii jubba nilonayo hakuna mtu yote isipokuwa mimi ni Allah. Kama yule mmoja asema amepanda mpaka juu, pamoja na kuwa hawaitakidi kwa Allah yuko juu, ile nyingine kinasema mpanda juu, akamwona fashahidtu alhaqa, akamwona Allah subhanahu wa ta'ala, fasalani man anta qultu ana anta. Si mwelewa nyinyi? Sufi yao zanadika. Haya tutakuja kuyaeleza na vitabu vyao wasema hivyo, bali wana mengi yao, wana mengi ya ajabu sana.